Sura 57. Al-Hadid. Gvožđe. Medina. 29 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard. Wa huwa al-azizul hakim. Allaha hvali sve što je na nebesima i na zemlji. I on je silni i mudri. Lahu mulku samavati wal ard, yuhi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Njegova je vlast na nebesima i na zemlji. On život i smrt daje, i on sve može. Huval awvalu wal ahiru wal zahiru wal batin, wa huwa bi kulli shay'in alim. On je prvi i posljednji, i vidljivi i nevidljivi, i on zna sve. Huvallazi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal-'arsh. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. U šest vremenskih razdoblja on je nebesa i zemlju stvorio i onda svemirom zavladao. On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi, i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže. On je s vama gdje god bili. I sve što radite, Allah vidi. Lahu mulku samavati wal ard, wa ila Allahi turja'ul umur. Njegova je vlast na nebesima i na zemlji, i Allahu će se sve vratiti. Yuliju l-layla fin-nahari wa yuliju n-nahara fil-layl, wa huwa alimun bi-zati s-sudur. On uvodi noć u dan i dan u noć, i on zna svačije misli. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fih. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Vjerujte u Allaha i poslanika njegova i udjeljujte iz onoga što vam on stavlja na raspolaganje, jer one od vas koji budu vjerovali i udjeljivali čeka nagrada velika. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Šta vam je pa ne vjerujete u Allaha? Poslanik vas zove da vjerujete u gospodara svoga, a on je od vas već zavjet uzeo, ako želite biti vjernici. Huvallazi yunazzilu ala abdihi ajatin bayinatin li yukhrijakum min ظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. On robu svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo, a Allah je uistinu prema vama dobar. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. I šta vam je pa odbijate da trošite na Allahovu putu kada će Allah nebesa i zemlju naslijediti? Nisu jednaki među vama koji su davali priloge prije pobjede i lično se borili. Oni su na višem stupnju od onih koji su poslije davali priloge i lično se borili, a Allah svima obećava nagradu najljepšu. Allah dobro zna ono što radite. Man zallazi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ko će Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga on mnogostruko vratio, a usto i nagradu plemenitu dobio? يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ندان kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama iz desne strane njihove svjetlo njihovo bude kretalo, blago vama danas, dženecke bašče kroz koje teku rijeke u kojima ćete vječno boraviti, to je veliki uspjeh. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ صدوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Na dan kada će licemjeri i licemjerke vjernicima govoriti: pričekajte nas da se svjetlom vašim poslužimo. Vratite se natrag, pa drugo svjetlo potražite, reći će se. I između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati. Unutar nje bit će milost, a izvan nje patnja. Unadunahum alam nakum ma'akum kalu bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum wagarratkum al-amaniyu hatta jaa amrullahi wagarrakum billahi l-gharur. Zar nismo s vama bili, dozivat će ih. Jeste, odgovarat će, ali ste se pritvornošću upropastili i iščekivali ste i sumnjali ste i puste želje su vas zavaravale, dok nije došla Allahova odredba, a šeitan vas je o Allahu obmanuo. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Nikakva otkupnina se danas od vas neće primiti, ani od onih koji nisu vjerovali. Vatra će biti prebivalište vaše, ona baš vama odgovara, a užasno je ona boravište. Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i istina koja se objavljuje spomene i da oni ne budu kao oni kojima je još davno data knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna i mnogi od njih su nevjernici. I'lamu anna Allaha yuhyi al-arda ba'da mautiha. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Znajte da Allah daje život već mrtvoj zemlji. Mi vam objašnjavamo dokaze da biste razumjeli. إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale i koji drage volje Allahu budu zajam davali, mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Oni koji u Allaha i poslanike njegove budu vjerovali, imaće u gospodara svoga stepen pravednika i mučenika i dobit će nagradu kao i oni i svjetlo kao i oni. A oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše budu poricali, bit će stanovnici u vatri. I'lamu annama l'hajatu d-dunja la'ibun wa lahvun wa zinatun wa tafahurun bajnakum wa takathurun fil amwali wal awlad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Znajte da život na ovome svijetu nije ništa drugo do igra i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje i mecima i brojem djece. Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo. Život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal-ardi u'iddat lil-ladhina amanu billahi wa rusulihi. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Nadmećite se da u gospodara svoga zaslužite oprost i džennet, prostran koliko su nebo i zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati onome kome on hoće. A u Allaha je blagodat velika. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika ala Allahi yasir. Nema nevolje koja zadesi zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u knjizi. To je Allahu u istinu lahko. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam on dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce. Allazina jabhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl. Wa man yatawalla fa inna Allaha huwa al-ghaniyyul hamid. Koji škrtare i od ljudi škrtost traže, a onaj ko neće da udjeljuje, pa Allah je uistinu nezavisan i dostojan hvale. Laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana li yakuman nasu bil qist. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Mi smo i za slanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali. A gvožđe smo stvorili u kome je velika snaga i koje ljudima koristi, i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru njegovu i poslanike njegove kad ga ne vide. Allah je uistinu moćan. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Mi smo Nuha i Ibrahima poslali i nekima od potomaka njihovih vjerovjesništvo i objavu dali. Neki od potomaka njihovih su na pravome putu, a mnogi od njih su nevjernici. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Zatim smo poslije njih, jednog za drugim, naše poslanike slali, dok nismo Isa, sina Merjemina, poslali, kojem smo Injil dali, a u srca sljedbenika njegovi smo blagost i samilost ulili, dok su monaštvo oni sami kao novotariju uveli. Mi im ga nismo propisali, u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo, ali oni o njemu ne vode brigu onako kako bi trebalo, pa ćemo one među njima koji budu ispravno vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su nevjernici. Ja ejuha allazina amanu اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. O vi koji vjerujete, Allaha se bojite i u poslanika njegova vjerujte. On će vam dvostruku milost svoju darovati i daće vam svjetlo, pomoću kog ćete ići, i oprostit će vam, jer Allah prašta i samilostan je. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. I neka sljedbenici knjige znaju da oni nikakvu Allahovu blagodat neće dobiti, jer je blagodat samo u Allahovoj ruci. Daje je onome kome on hoće, a u Allaha je blagodat najveća.